Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Mijn zwangerschap, mijn toekomst? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje verdient ook een toekomst. Een abortus ontneemt het kind die toekomst. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Herman van der Zandt. Oud-Kamerleden moeten hun toegangspas, die ze voor het leven hebben, gaan inleveren. Omdat ze met die pas op aparte plekjes kunnen komen waar een gewone lobbyist niet naartoe kan om huidige Kamerleden te spreken. Het is een maatregel die levens gaat redden. Want ik ben in dat nieuwe Kamergebouw geweest. Dat is een doolhof zonder weerga. En als oud-Kamerleden daar een apart plekje gaan zoeken, dan vinden we de lichamen over 10 jaar pas terug. Goedenavond, welkom bij Het Oog, tot middernacht bij u. Met zometeen een rondje langs andere Europese landen die kampen met oplopende coronacijfers. Gaan ze die te lijf? En zo ja, hoe? In Glasgow gaat het morgen over klimaatadaptatie. Natuurlijk kunnen we tegels uit onze tuin halen, maar met stedenbouwkundige Anneloes Nillissen bespreek ik andere manieren om onze stedelijke omgeving toekomstbestendig te maken. We heten straks rapper Tur G te gast. Hij besteedt in zijn teksten aandacht aan een groot probleem onder jongeren. Het is online shaming. En de 11e van de 11e, om 11:55. De Limburgse muzikant en schrijver Frans Pollux over de aftrap van het carnavalseizoen onder een niet al te gelukkig gesternte. Eerst het nieuws van woensdag 10 november. Het gaat er al een tijdje over. De boosterprik. Demissionair minister De Jonge. Die zetten we natuurlijk met name om ernstige ziekte en ook ziekenhuisopname tegen te willen gaan. Nou, we zien gelukkig dat de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname nog heel erg goed is. Maar we willen natuurlijk het moment voor zijn dat die daadwerkelijk begint af te nemen. En vandaar ook dat we op korte termijn beginnen met die boosterprik. Ja, en wanneer is het dan zover? We hebben de afspraak gemaakt daar in ieder geval in het begin van december te beginnen. En ik heb op dit moment het gesprek met de GGD'en en ook met de zorg om te kijken of we dat ietsje naar voren kunnen halen. De GGD Utrecht die kan morgen al beginnen met prikken. We zijn al een tijdje bezig met die voorbereidingen. Kijken naar welke locaties hebben we daarvoor nodig. Welk personeel hebben we daarvoor nodig. En is alles facilitair op orde om de groep die eraan komt goed te kunnen ontvangen. Ja, hier in regio Utrecht kunnen we in principe morgen daarmee beginnen. Maar daar denkt De Jonge anders over. We kunnen niet zomaar op een plek ergens beginnen. Maar we zullen daar echt ook een gezamenlijke afspraak moeten maken. Toch wordt er eind november al wel begonnen met boosterprikken op Ameland. De GGD Friesland vertelt bij Omroep Friesland waarom het daar al zo snel kan. Logistiek keem een goed uit omdat we daar de tweede prik dan ik, Jan, om daar te beginnen met de boosterprik. In België zijn ze al een stuk verder met boosterprikken, zegt de Vlaamse minister van Volksgezondheid tegen de VRT. Al meer dan 400.000 mensen in Vlaanderen hebben die derde prik gehad. En ook de mensen van die Johnson & Johnson of het Janssen-vaccin gekregen hebben, die zullen nu een opvolgprik krijgen. Ja, hier worden eerst de ouderen geprikt. En over Janssen is nog niks besloten, zegt de jongen. Maar ik heb natuurlijk wel ook kennis genomen van de laatste onderzoeksresultaten. En ik wil zelf ook weten, zou dat toch niet aanleiding zijn om te kijken of bijvoorbeeld Janssen toch een reden zou kunnen zijn te kunnen kijken of die groep die Janssen heeft gehad moet worden toegevoegd aan die primaire groep die booster krijgt. Na 3 jaar is motocrosser Jeffrey Herlings weer wereldkampioen in de MXGP. Domme man, wat ik hiervan moet werken zeg. Hij had veel pech, zo brak hij zijn sleutelbeen, zijn bovenarm, zijn bovenbeen en zijn bekken. En dan ben ik nog niet eens op de helft van al zijn blessures. Als ik nu nog geen nieuwe echte kampioen ben, dan weet ik niet wie het wel zal zijn. Dus ik denk dat ik hem dik en dubbel verdien. De Sinterklaasintocht in Utrecht gaat dit jaar niet door, zegt de organisatie tegen RTV Utrecht. Lopen mensen door het komen naar de intocht een groot risico om ziek te worden, om de ziekte aan andere mensen over te dragen? En kunnen wij dan aan het einde van zo'n evenement nog fatsoenlijk in de spiegel kijken? En ons antwoord is nee. Ja. Intussen zijn alle intochten onzeker, zegt Diewertje Blok in het Sinterklaasjournaal. Ik heb slecht nieuws. Sinterklaas komt helemaal niet. Sint is namelijk kwijt. Op de stoomboot. Hij is niet in de machinekamer, hij is niet in het voorruim, hij is niet in het achterruim. Maar dan hebben we de hele stoomboot gehad. En dat betekent dat Sinterklaas niet aan boord is. Hopelijk vinden ze hem voor de intocht, dat is zaterdag. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Kwam er ook nog nieuws van de klimaattop in Glasgow. De twee grootste uitstoters van broeikasgassen in de wereld, de VS en China, zijn met een gezamenlijke verklaring gekomen. Ze willen samen gaan optrekken bij het terugdringen van die uitstoot. Oud-onderhandelaar Leo Meijer, goedenavond. Goedenavond. U werkte eerder als onderhandelaar bij de voorlopers van het Parijsakkoord en bij het wetenschappelijke VN-klimaatpanel. Is dit een opmerkelijke verklaring? Ja, dat is het zeker. Ik dacht eerst nog, dat is een beetje herhaling van zetten, maar ik heb nu net de verklaring gelezen die het State Department, dus de Amerikanen zelf, hebben uitgegeven. Het blijkt dat het een stevige aanscherping is van een eerdere verklaring van april. Toen ging het nog over we blijven in gesprek. En nu wordt er echt samenwerking afgesproken op een aantal hele belangrijke onderwerpen. Namelijk over de aanpak van de belangrijke broeikasgas methaan. Dat is na CO2 ook een grote vervuiler. Over verwijdering van CO2 uit de lucht. Over circulaire economie. Tegengaan illegale boskap. Nou, nog een aantal andere dingen. En dat is echt nieuw. En daarmee geven ze ook een behoorlijke duw aan de onderhandelingen die nog een paar dagen doorgaan. En ze hebben ook afgesproken om samen ervoor druk uit te oefenen om de losse einden die er nog liggen in Glasgow, om die tot een goed einde te brengen. Hoe bijzonder is het dat twee landen dat met elkaar afspreken? Want er zijn natuurlijk nog veel meer landen daar. Dit zijn misschien wel de grootste vervuilers, maar die vinden elkaar dus blijkbaar apart van de anderen. Ja, dat is zeker belangrijk. Kijk, ook het succes van Parijs was ook te danken aan het feit dat eraan voorafgaand een deal was gesloten tussen VS en China. En dat gebeurt nu weer eigenlijk op een vrij laat moment. En wat belangrijk is, ze stappen beide over de geopolitieke spanningen heen en reageren op de wetenschap over klimaatverandering en zien in dat er echt samengewerkt moet worden, omdat het anders allemaal niet gaat lukken. Ja, u zegt deze twee, die doen het nu. Ziet u dan daar andere landen zich zo meteen bij aansluiten? Kan het een vliegwieleffect zijn voor die laatste dag? Nou, dit is echt een bilaterale afspraak tussen deze twee grootste wereldmachten. Maar dat geeft zeker druk op alle andere partijen die daar nog bezig zijn, om zich wel achter de plannen te scharen en dus ook de losse einden die er nog over zijn op de agenda, over emissiehandel, over transparante rapportages, om daar zo toch een goede deals over te sluiten. Dus het is een hele grote morele opsteker en ook het geeft meer politieke druk op een goed eindresultaat. Leo Meijer, dank u wel voor uw zicht op deze toenadering tussen de VS en China in Glasgow. De krant van morgen dan. Hier is Freddy van Tijn. Het onderzoek naar het Janssen-vaccin rammelt aan alle kanten. Dat schrijft de Volkskrant. Het Janssen-vaccin zou na een tijdje nauwelijks meer beschermen. Minister De Jonge heeft net nog de Gezondheidsraad gevraagd of Janssen-klanten dus niet een extra prik moeten krijgen. Maar de kennis over dat vaccin is allemaal gebaseerd op een rijtje Amerikaanse studies. En die lijken helemaal niet te deugen, schrijft de Volkskrant. NRC schrijft dat een Amerikaanse hacker in 2016 heeft ingebroken in de website booking.com en de details van duizenden reserveringen in het Midden-Oosten heeft bekeken. En hij zou banden hebben met de Amerikaanse inlichtingendiensten. Booking.com vroeg de Nederlandse inlichtingendienst wel om hulp bij het onderzoek naar de datadiefstal, maar vertelde niets aan klanten of autoriteit persoonsgegevens. Overigens was het bedrijf dat toen ook niet verplicht, zegt de Volkskrant. NRC. Banken, ziekenhuizen, nutsbedrijven en ook grote gewone bedrijven moeten zich straks in heel Europa verplicht beveiligen tegen zulke cyberinbraken. Zo niet, schrijft het AD, dan riskeren ze een boete van 2% van hun jaaromzet. En dat is ongeveer het bedrag dat nu vaak aan losgeld wordt gevraagd na een hack, schrijft de krant. VVD-europarlementariër en cyberspecialist Bart Groothuis gaat de onderhandelingen met de lidstaten voeren over de wet die het moet gaan regelen. 50PLUS liet een journalist, Joep Boerboom, een boek schrijven over de geschiedenis van die partij. Die bestaat 10 jaar. Hij zou laten zien hoe de partij de problemen heeft overwonnen. Maar dat pakte anders uit, schrijft NRC. Boerboom schrijft in het laatste hoofdstuk: de kans dat 50PLUS ooit nog een machtsfactor van betekenis wordt, lijkt voorgoed verkeken. De reclamecodecommissie heeft al 697 klachten gekregen over de radio- en tv-spotjes van de anti-abortuscampagne Week van het Leven. Worden ze zometeen, of daar juist nog, want nog nooit eerder werd er over een campagne zoveel geklaagd, schrijft de Volkskrant. Dat, de hoeveelheid klachten, beïnvloedt het oordeel van de commissie niet, dat zegt een woordvoerder. De verslaggever van Trouw beschrijft 12 mensen die met de handen ten hemel geheven op een eilandje in de Vinkeveense plassen staan. Ze hebben de opdracht gekregen om de kosmos aan te roepen. Het is onderdeel van een experiment van schrijver Arnon Gunberg. Die probeert een eigen geloofscommune op te zetten met een tijdelijke religie. Het is een voorproefje. In 2024 wil Gunberg dat met een grote groep mensen in Amerika opnieuw doen. Waarom, legt hij uit in Trouw. En de Telegraaf schrijft over Valkenburg. Het had een rampjaar met de lockdown en de overstromingen. En alle hoop is gevestigd op een kerstspektakel dat vrijdag begint. Als dat tenminste nog mag na de coronapersconferentie vrijdag. En eerlijk gezegd heb ik het stukje om deze reden opgenomen, vanwege deze zin. In Zuid-Limburg branden inmiddels duizenden kerstlampjes, maar het is er zoeken naar een lichtpuntje. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Take this heart now, give it everything. It's your life now, live it. Don't shy away, put all of you in it. I'll be waiting here for you. Show your face, don't hide it. And I know you're scared to spread your wings, don't fight. So you can come back home again. You can come back home again. You can come back home again. You can come back home. The bed is yours, now make it. And it's where you lay, the time is now, so take it. Love is strong, can't break it. I'll be waiting here for you, yeah. And I love to have you near me, but I hate to see you cry. Now I need for you to hear me. Today we say goodbye, so you can come back home again. Matt Simons, you can come back home. Hoe gaat Nederland deze coronagolf de kop indrukken? Dat is de grote vraag. Het OMT is in beraad over een advies. Welke maatregelen er nodig zijn. De politiek moet daar dan weer over gaan oordelen. En vrijdag horen we dan het een en ander. Hoe doen andere landen het? Landen die ook met een opleving van het virus te kampen hebben. We gaan een rondje maken. Beginnen we ten oosten van ons bij de grote broer Duitsland. Correspondent Charlotte Weijers in Berlijn. Goedenavond. Hoi. Ja, de cijfers lopen hier flink op. Dat is in Duitsland ook zo. Hè? Hoe ziet het eruit vandaag? Ja, is helaas hier ook zo. Er is hier weer een absoluut record bereikt. Er waren in één dag bijna 40.000 nieuwe besmettingen. Zoveel waren het er nog niet sinds het uitbreken van de pandemie. En daar kwam gisteren nog het nieuws bij dat een speler van het nationale mannenvoetbalteam positief was getest. Daardoor moesten er nog eens 4 met hem in quarantaine. En dat met net 2 kwalificatiewedstrijden voor het WK voor de deur. Nou, het scheelt dat Duitsland al geplaatst is daarvoor. En dan kwam vandaag nog het nieuws dat de Keulse prins carnaval positief is getest. Dus ja, voetbal en carnaval, dat komt in Duitsland natuurlijk hard aan. Dus dat is groot nieuws. Hebben veel Duitsers zich laten vaccineren tot nu toe? Nou ja, wat is veel? De overheid vindt het in ieder geval niet veel hier. Het is ruim 67% van alle Duitsers is op dit moment volledig ingeënt. Dat is van de hele bevolking, dus daar tellen jongeren ook bij mee. Als je alleen naar volwassenen kijkt, zal het aantal dus iets hoger liggen. Maar je ziet dat het heel erg verschilt per deelstaat. In Sachsen bijvoorbeeld is het minder dan 60%. En in Bremen, daar is het meest, is het ruim 80%. Dus dat ligt enorm uit elkaar. En de gezondheidsminister hier, Jens Spaan, die noemt dit dan ook de pandemie van de niet-gevaccineerden inmiddels. Die wijst echt naar die mensen die zich niet laten vaccineren. En legt daar eigenlijk een beetje de schuld neer. En uit onderzoek blijkt ook wel, en dat is dan wel zorgelijk, dat de groep die nu nog niet is ingeënt zich ook heel lastig laat overtuigen om dat alsnog te gaan doen straks. Ja. Je zegt al grote regionale verschillen per lidstaat ook. In Duitsland bepalen die zelf ook grotendeels het coronabeleid. Die reageren dus ook allemaal verschillend op de opleving van het virus nu? Ja, er wordt echt heel erg gesproken hier over lappen deken van beleid. Want de ene deelstaat zegt, we willen de vrijheden van mensen die zich niet willen laten inenten niet inperken. En de anderen zeggen, ja, het moet wel, want het aantal besmettingen is nu zo hoog. We kunnen niet anders. Dus er zijn er nu een aantal deelstaten die hebben 2G ingevoerd. Hè, dus alleen toegang in heel veel dingen zoals horeca of theaters of bioscopen. Voor mensen die of gevaccineerd zijn of genezen. En niet meer voor mensen die zich niet willen laten inenten, maar wel een test kunnen laten zien bijvoorbeeld. Die krijgen dan geen toegang meer. En dan in heel veel andere landen heb je nog een optie. Heb ik het over landen, maar ik bedoel deelstaten. Heb je nog een optiemodel, een Bundesländer. Daar kun je dus als restaurant of theater zelf beslissen of je 2G of 3G invoert. En dan hebben we het alleen nog maar over de toegang. Hè? Want je hebt ook nog zoiets als mondkapjes. Moet je wel of niet bijvoorbeeld een FFP2 mondkapje op? Dus een chirurgisch mondmasker van de beste kwaliteit, zeg maar. Zo'n witte. Dat verschilt ook weer per deelstaat. Ja, zo'n witte, zo'n beetje ronde. En dat maakt het heel onoverzichtelijk. Ik zat bijvoorbeeld maandag in de trein van Nederland naar Berlijn. Het gaat dwars door Duitsland, dus dwars door verschillende deelstaten. En de conducteur die ging op dat moment nieuwe maatregelen omroepen. En het klonk een beetje alsof hij net een briefje onder zijn neus had geschoven gekregen met nieuwe maatregelen erop. Ik heb het opgenomen. Luister maar even. Daar staat drin dat een Bundesland Berlin, Sachsen en Bayern in der Bahn eine FFP2-Maske getragen werden muss. Da können Sie schon mal alle Ihre FFP2-Masken rausholen. Denn 17:04 erreichen wir das Bundesland Berlin. Da darf man bloß eine FFP2-Maske tragen, laut diese neue Corona-Anweisung hier. Ja, dann muss ich jetzt auch noch ein bisschen umlachen, Charlotte. Ja, nou ja, je zit in de trein en het ene moment hoef je dat niet. En het volgende moment ga je kennelijk een grens over en moet dat dan weer wel. Nou, natuurlijk niet dat er dan iemand op dat moment opeens de coupé instapt en zegt, we zijn nu in Berlijn, waar is je mondkapje? Maar het is natuurlijk heel onoverzichtelijk. En daarom gaan er nu ook steeds meer stemmen op van, we moeten landelijk gelijk optrekken, want anders wordt het onoverzichtelijk. Ja. Charlotte Waaiers in Berlijn, dankjewel. Gaan we van Duitsland naar Denemarken, naar Rudy Westendorp, hoogleraar oudere geneeskunde in Leiden en Kopenhagen. Goedenavond, meneer Westendorp. Goedenavond. Denemarken, ook nou, een van de eerste landen die alle coronamaatregelen introkken. Maar ook daar het virus terug. Ja, we waren in augustus waren we officieel corona normaal verklaard. Het was een normale ziekte geworden. En het aantal besmettingen, dat loopt op. En ik zou het beeld eigenlijk willen schetsen als van, jongens, we moeten de riemen vasthouden, we komen weer in zwaar weer terecht. Ja. Er is totaal geen paniek, er is geen overbelasting. Ja, en waarom maakt men zich nu zorgen? Omdat er eigenlijk een periode aankomt, en die is heel kenmerkend voor de Denen. En dat is, dat begint eigenlijk nu tot aan Kerstmis. En daar gaan elke vriendenclub die gaat elkaar opzoeken. Dus over het hele land kruipt men naar elkaar toe van de jaarclubs. En dat is een eindeloze litanie van gevulde restaurant, nachtclubs. Iedereen gaat elkaar opzoeken. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Dat de coronapas, want dat is het instrument wat men weer gaat inzetten. We hebben dus de afgelopen maanden zonder kapjes, zonder coronapas, gewoon het hele normale leven geleid. Mm-hmm. Dat de coronapas weer terugkomt. Ja, want dat is dus, want u kunt beide situaties natuurlijk met elkaar vergelijken. Nederland en Denemarken is eigenlijk onvergelijkbaar met hier. Het zijn twee werelden. Als ik met het vliegtuig, want er is vrijwel geen treinverbinding. Dus als ik met het vliegtuig. Dat is een wereld van verschil. Ik kan even vertellen, want er is. Met Facebook zegt Mette Frederiksen, dat is de premier, die laat zondag zeggen van ik maak mij ongerust. Nou, dan 's middags komt dan het hoofd van de medische diensten, die zegt van goh, zouden we niet de coronapas moeten invoeren als instrument? Nou, dan krijgen we anderhalve dag debat. Ja. Want dan moet de wet weer in werking gesteld worden. En dinsdagmiddag wordt het besluit in het parlement genomen, jongens, we moeten het doen. De horeca is blij. Want die zegt van nou, dan kunnen wij tenminste, weten we zeker dat we gewoon tot aan Kerst gewoon open kunnen blijven. En vanmiddag is het nieuws gekomen dat ook de werkgevers en de vakbonden hebben een akkoord gesloten. Jongens, we gaan ook coronapas op de werkvloer invoeren. Want anders is het niet. Dan krijg je een soort lappendeken waar we net ook verhalen van gehoord hebben. En in binnen 2,5 dag is het land gesloten. En ik heb de instructies al via de sms op de iPhone gekregen van hoe dat ver vrijdag wordt ingevoerd. Hoe kan het dat er helemaal. Het klinkt alsof er helemaal geen discussie over. Ja, maandag was er heftige discussie. En zijn er ook mensen, en ook in het parlement, is dit geen overreactie. Dus de argumenten zoals we die kennen zijn gewogen. Ook de inperking, daar was ook dat argument van gaan we nou niet te hard van stapel, want het aantal ziekenhuisopnames is nog maar heel beperkt. Er is ondersterfte op het ogenblik in Denemarken. Je voelt de corona. Druk voel je eigenlijk helemaal niet. Maar iedereen zegt van we moeten, laten we zeggen, de Kerst gewoon door kunnen vieren. Dat is het ene. Het eerste, dat willen we eigenlijk gewoon mogelijk maken. En we moeten ook zorgen dat de zorg, de normale zorg, die dus tot nu toe helemaal nooit bedreigd is geweest, dat die op een normale wijze door kan lopen. Ja. Dank Rudy Westendorp over de situatie in Denemarken. Gaan we van Kopenhagen naar Brussel, naar onze België-correspondent Sander van Hoorn. Sander, goedenavond. Hey, hallo. Hoe hoog gaat de golf in België inmiddels? Ja, die gaat hoog. Lijkt het een beetje aan het afvlakken, maar die is heel hoog hoor. En ook hier kijken ze niet alleen naar de besmetting, maar ook naar het aantal mensen natuurlijk wat in de ziekenhuizen belandt. En dan met name op de intensive care. Dat is nu 434. Neemt elke dag nog weer toe. Ja, en ze hopen dat die vierde golf hier zo rond de 500, 600 mensen maximaal op de intensive care oplevert. Want anders dan ga je de problemen krijgen. En die problemen, die zijn er toch al wel, hoor. De verhalen van de afgelopen weken, mensen van wie de operatie werd uitgesteld, zelfs op het moment dat ze al zeg maar in de operatiekamer waren. Een arts van een ziekenhuis in Gent die zei van ik pas er eigenlijk voor om nog bedden te reserveren voor covid-patiënten. Covid-patiënten moeten maar, net zoals al die anderen, achteraan in de rij aansluiten. Nou, dat heeft wat discussie opgeleverd, maar ja, dat is de situatie in België. Ja, nieuws vandaag was dat iedereen die is gevaccineerd met het Janssen-vaccin een tweede prik krijgt. Er komt voor iedereen ook een boosterprik aan. Waarom komen ze daar nu mee? Nou ja, de Janssen-discussie is een beetje vergelijkbaar aan die in Nederland. Hè. De bescherming daarvan die lijkt daar toch wat af te nemen. En dus heeft de Belgische regering het advies van de wetenschap opgevolgd en gezegd, die mensen die krijgen gewoon die boosterprik, die tweede prik in het geval van Janssen, die krijgen ze voor het einde van het jaar. Sowieso in België zie je dat 65-plussers, risicopatiënten en mensen in de zorg, die hebben al een boosterprik gekregen. Totaal in Vlaanderen, dus de helft van België, gaat het dan om 400.000 mensen die al zo'n boosterprik hebben gekregen. Maar de Belgische politiek die gaat verder en zegt, volgend jaar gaan we iedereen een boosterprik geven. Ja, dan is er best wel wat verschil tussen de Belgische en het Nederlandse beleid. Want dat kan je prima naast elkaar leggen natuurlijk. Nou, er valt een soort patroon te ontdekken. België is hetzelfde als Nederland. In maatregelen ook, in het testen voor toegang, in QR-codes, in mondmaskers en dergelijke. Maar België neemt de maatregelen 3 weken eerder dan Nederland en zonder al te veel discussie. Dat is dan toch wel een groot verschil. Ja. Ondertussen, hoe is de stemming onder de gemiddelde Belgen? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar wat is het sentiment in het land? Ja, vergelijkbaar met Nederland. Met ledenogen wordt gezien hoe toch bepaalde evenementen alweer worden afgelast of uitgesteld of afgeschaald. En houdt men zijn hart vast. En zie je in België toch wel wat meer gelatenheid dan in Nederland. Ik zei net al, wat minder discussie. Die maatregelen die worden gezien als nodig. En het feit dus dat een mondmasker gedragen moet worden, eigenlijk weer op heel veel plaatsen, dat een QR-code nodig is als je naar de sportschool gaat of naar een restaurant gaat of een café binnengaat. Het wordt een soort van geaccepteerd, terwijl die vaccinatiegraad in België nog weer ietsje hoger is dan in Nederland. 86% van de 18-plussers is gevaccineerd. 3/4 van de Belgen, als je de hele bevolking neemt, dus ook de minderjarigen. Het zijn enorme aantallen en toch die vierde golf en dus toch weer extra maatregelen. En ja, dat ondergaat men, ik vind het leidzamer dan in Nederland. Ja. Horen we dat van jou in ieder geval. Sander van Hoorn, onze correspondent in België, dankjewel. And the damage done. Het was Neil Young natuurlijk. De klimaatop in Glasgow staat morgen in het teken van steden, regio's en de bebouwde omgeving. Abstracter gezegd, het gaat over klimaatadaptatie. Anneloes Nielissen is stedenbouwkundige bij Bureau De Facto, betrokken bij internationale klimaatprojecten. Goedenavond. Goedenavond. Eerst maar eens dat begrip klimaatadaptatie. Wat is het? Dat betekent dat we de steden en het stedelijk gebied echt gaan aanpassen aan de klimaatverandering die nog gaat komen. Dus dat we zorgen dat de steden en de gebouwen goed bestand zijn tegen meer regenval, meer hitte en toenemend overstromingsrisico. Laten we die maar eens even doornemen. Meer regenval, ja, het worden hevigere, fellere buien, langere periodes met droogte. Maar wat gaan we doen om onze steden tegen die extreme regen te wapenen? Nou, wat we zien is dat vooral in dat stedelijk gebied is heel veel verharding. En dat betekent dat die regen die op de grond valt eigenlijk niet weg kan. En nu allemaal wordt afgevoerd. Op een gegeven moment worden die hoeveelheden regen steeds meer. Krijgen we extremere buien. En kan dat afvoersysteem dat niet meer goed aan. Dus wat we nu zien in Nederland, maar ook internationaal, is dat er steeds meer wordt ingezet op groen-blauwe maatregelen. Groen-blauw? Groen-blauw. Dus dat is in de openbare ruimte natuurmaatregelen. Ze worden ook nature-based solutions genoemd in het Engels. Dus echt het creëren van meer ruimte in de stad, waar dat water tijdelijk kan worden opgevangen, beter kan infiltreren en ook vertraagd kan worden afgevoerd. Ja, dus dan moeten we denken aan tegels eruit. Ja, tegels eruit is een hele belangrijke en dat kan gelukkig... Wordt al gedaan, hè? Ja. Wordt al heel veel gedaan, ja. En kan op hele grote schaal. Heel belangrijk dat steeds meer mensen dat gaan doen. Maar ook nog wat grotere maatregelen, echt in de stadsstructuren. In Rotterdam zijn ze nu al aan het kijken, kan er eventueel misschien een waterplan 2.0. Dus echt veel ruimte creëren in de steden. Ja. Nou, de neerslag gehad. Hitte, warmte, het wordt steeds warmer in de stad, dus de gebouwen. Ja, klopt. De hitte kan echt veel effect hebben op de gezondheid. Dus daar zien we dat we de gebouwen kunnen aanpassen. Om te zorgen dat er minder hitte komt. Dus bijvoorbeeld reflecterende materialen, witte materialen, groene gevels. Maar ook dat gebouwen zo kunnen worden ontworpen. Bijvoorbeeld met openingen erin, dat ze heel goed kunnen ventileren. Ja, maar daar moet je dus van tevoren al aan denken. Daar moet je van tevoren aan denken en ook steeds goed bedenken wat kan in het gebouw en wat moet in de openbare ruimte. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk in buurten waar gebouwen weer lastig aan te passen zijn, om juist heel veel groene plekken te creëren, schaduwrijke plekken, zodat er in de openbare ruimte weer een koele plek is om op te zoeken. Ja. Uiteindelijk krijgen we ook te maken met de stijgende zeespiegel, of daar hebben we nu natuurlijk al mee te maken. Hoe kan je een stad of een bebouwde omgeving daar voor beschermen? Dat is best wel een ingrijpende. Het kan op verschillende manieren. Het kan natuurlijk ook op de schaal van bebouwing. Dus dat bebouwing floodproof wordt, beter tegen eventuele overstromingen kan. Wat we ook zien met zeespiegelstijging is dat de afvoer van bijvoorbeeld rivierwater, regenwater lastiger wordt, omdat het op een gegeven moment omhoog moet worden gepompt. Dus dat zal ook betekenen dat we steeds meer piekwaterbergingen gaan zien. Dus gebieden om dat water tijdelijk in op te slaan. Dat kan heel goed gecombineerd worden met woningbouw. Of bijvoorbeeld. Goed gecombineerd met woningbouw? Het vraagt wat, het vraagt wat ontwerpwerk aan de beginkant. Maar als aan het begin helder is dat dat gebied ook gebruikt gaat worden voor wateropvang, kan bijvoorbeeld een woning zo ontworpen worden dat die of kan gaan drijven of op palen staat en dus heel goed dat water nog kan opvangen. Ja. Maar op de grotere schaal bij zeespiegelstijging zien we ook maatregelen als echt het afsluiten van deltagebieden of het veel meer binnenlaten van het water. Ja. Want dan in die ideale wereld kunnen we nu die nieuwe steden bouwen, maar we hebben natuurlijk te maken met steden die we al hebben. Een stad als, ik noem maar wat, Amsterdam. Hoe doe je dat met stijgend waterniveau? Dat is dus inderdaad een hele ingewikkelde bij bestaande steden. Dus we zien daar dat bijvoorbeeld veel grote... het kan. En het is wel goed om nu al bij alle nieuwbouwprojecten daar rekening mee te gaan houden. En vooral ook voldoende ruimte te houden in het systeem. Dus voldoende flexibiliteit dat er als er op bepaalde plekken in de toekomst maatregelen nodig zijn, dat die ook genomen kunnen worden. Ja, dan hebben we het over, laten we zeggen, de relatief kleine wereldstad Amsterdam. Maar we hebben natuurlijk nog wat miljoenen steden. Laagliggend misschien. Hoe gaan we dat doen? Ja, er zijn juist heel veel hele grote steden die in die delta's liggen, omdat dat hele aantrekkelijke vestigingsplaatsen waren. En dat zijn nou net de steden die heel veel last gaan hebben van zeespiegelstijging. Ze moeten weg. Een paar steden denken er serieus over na om langzaam te gaan verplaatsen of hun bestuurscentrum te gaan verplaatsen. Maar er wordt ook al echt voor de lange termijn richting 2100 gekeken. Kunnen die steden beschermd worden? Kunnen delen worden opgehoogd? Kunnen er grote keringen gecreëerd worden? Dus daar wordt echt al tot 2050 met een doorkijk naar 2100 verkend. Wat is er mogelijk en op wat voor manier kan de stad nu het best ingericht worden om dadelijk klaar te zijn voor de zeespiegelstijging? Intussen brengt bouwen ook meer emissie en meer CO2. Dan dat werkt elkaar eigenlijk tegen. Ja, er wordt ook heel erg gekeken. We zien dat ook op het programma van morgen van de conferentie heel erg naar voren gekomen. Naar meer circulaire manieren van bouwen. Dus minder gebruik van bijvoorbeeld beton of materialen over hele lange afstanden vervoeren. En bijvoorbeeld materialen die juist CO2 vasthouden, zoals hout en houtbouw. Of het recyclen en weer opnieuw gebruiken van materialen. Dus dat daar echt een circulaire stroom ontstaat. Ja. Is dit allemaal wel op grote schaal te doen? Want ik kan me voorstellen dat dat in eerste instantie een enorme hoeveelheid geld kost om dit te gaan doen. Ja, het is bij veel van deze zaken echt nog in een opstartfase zoeken. Hoe doen we dat? Hoe gaan die materiaalstromen lopen? Het is wel heel belangrijk om op een gegeven moment groot te gaan opschalen. Want het is gewoon heel urgent en heel belangrijk om grootschalig bouwwijze en verstedelijking aan te passen op een manier dat en zoveel mogelijk uitstoot wordt voorkomen. Mm-hmm. En echt die adaptatie goed geborgd zit in de steden. Staat het wat u betreft hoog genoeg op de agenda in Glasgow? Want we moeten uiteindelijk ergens wonen. Nou, het stedelijk gebied staat altijd heel hoog op de agenda bij de Verenigde Naties. Die kijken ook heel erg naar bijvoorbeeld ontwikkelingslanden, waar er juist heel veel kwetsbare gebieden ontstaan door hele snelle verstedelijking, ongeplande verstedelijking. Dus het staat heel hoog op de agenda. Maar het kan bijna niet genoeg aandacht krijgen. Het is ontzettend belangrijk. We hebben nu heel veel onderzoeken gezien de afgelopen jaren, waarbij de klimaatimpact heel goed in beeld is gebracht. We zien al heel veel studies en mogelijkheden voor het adapteren. Eerste projecten die ook zijn geïmplementeerd. Het is heel belangrijk dat dit echt een vaart gaat nemen en grootschalig wordt toegepast. Wat zou wat u betreft het eerste moeten zijn wat we hier in Nederland zouden moeten doen in onze steden en de plekken waar we wonen? Nou, dat in ieder project wat wordt uitgevoerd echt wordt gekeken op wat voor manier zou ik klimaatadaptatie kunnen meenemen. Dus dat het bijna vanzelfsprekend wordt bij ieder park wat wordt aangelegd, bij ieder gebouw wat wordt gebouwd, dat die klimaatadaptatie in het achterhoofd zit en dat iedere keer die kansen worden verkend. Want als we het kunnen meenemen bij nieuwe ontwikkelingen, zijn vaak de kosten veel beperkter omdat het meegenomen kan worden in het ontwerp, dan dat inderdaad de bestaande stad later moet worden aangepast. Ja, heeft u de indruk dat dat langzaam gaat gebeuren? Het gaat zeker gebeuren. Het komt steeds meer op de agenda. Maar ik ben wat dat betreft altijd wel wat ongeduldig. Er mag nog wat meer vaart achter. Ja, goed. Dank u wel. Anneloes Nillissen, stedenbouwkundige bij bureau De Factor over de klimaatadaptatie. We gaan eens luisteren naar een stukje uit Screenshot. Een rap tegen online shaming. Ze is smal verliefd en in love met een fella. In deze game is hij tegen. Hij weet precies wat hij moet zeggen. Hij heeft precies wat hij wil hebben. Want ze is onder de douche aan het snappen. Hij zegt dus stuur me een pika. Stuur op hem, maar gaat niet lekker. Ze vraagt advies aan Heavily, de bestie, maar die is op werk. Dus reageert even niet. Ze denkt skip, ik neem die beslissing zelf. Ze is steeds aan het twijfelen. Zal ik sturen of verwijderen? Hij is sowieso niet zo stupid. Dus ze denkt fuck it, ik doe het. Ja, ik doe het. Nummer Screenshot. Yes. Onderdeel van de campagne Skip Online Shaming. De maker van de rap is Turgy. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe is het om jezelf in het oog op morgen te horen? Ja, ik vind het moeilijk om mijn ogen open te houden, maar het lukt wel. Ik moet morgen weer vroeg op school zijn. Ja. Maar ik ben er. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, fijn dat je er bent. Yes. Er komen een heleboel woorden voorbij waar onze luisteraars van zeggen, ik heb geen idee waar het over gaat, maar het centrale woord is misschien wel pika. Hè? Pika, ja, foto. Ja, een foto. Ja. Want die foto speelt een rol in jouw rap. Wat gebeurt er met die foto? Inderdaad. Ik ben onlangs een campagne begonnen genaamd Skip Online Shaming, project SOS. En ja, daarin probeer ik gewoon voor te zorgen dat jongeren stoppen met het online shamen, zeg maar, elkaar belachelijk maken op het internet om te laten weten dat je er bent. Daarvoor heb ik zeg maar een serie gemaakt, bestaande uit 4 nummers. De eerste nummer is donderdag gekomen, de andere 2 nummers zijn vandaag uitgekomen. En het laatste nummer komt vrijdag uit en elk nummer heeft zijn eigen boodschap. Het eerste nummer dat u net heeft afgespeeld, dat is het nummer genaamd Screenshot. En daarin vertel ik een verhaal gebaseerd op een incident, zeg maar, dat ik in mijn directe omgeving heb zien gebeuren bij iemand, zeg maar, in mijn directe omgeving. Verder wil ik daar niet te diep op ingaan. Maar dat incident heeft heel veel impact op mij gehad. Vandaar dat ik al die nummers heb geschreven. Muziek is natuurlijk altijd een uitlaatklep voor mij geweest. Het eerste nummer, Screenshot, daar leg ik een situatie in uit. In het tweede nummer leg ik de situatie uit vanuit een jongensperspectief. Mm-hmm. En in het derde nummer zeg ik van, jongens, we zijn allemaal niet perfect. Al maak je het fout, je kan het altijd goed maken. Ja. En probeer je te verplaatsen in een andermans schoenen. En het vierde nummer heet Ik hou van jou. En dat is het laatste nummer dat vrijdag uitkomt. En daarin vertel ik, kijk jezelf in de spiegel aan, ondanks welke fout je ook maakt, kijk jezelf aan het einde van de dag in de spiegel aan en zeg jezelf, ik hou van jou. En er horen ook allemaal clips bij. Die, ja, videoclips. Die zien er hartstikke goed uit. Ja. Ik ga het verhaal even proberen te vertellen. Er wordt een jongen, die wordt een beetje door zijn vrienden aangemoedigd om een meisje te verleiden. Zeker. Daarvan een leuke foto te maken, het liefst naakt. En dan gaan zij met die foto aan de haal en die wordt verspreid en door iedereen geliked en ze wordt gepest. Best ermee, belachelijk gemaakt en dat verhaal loopt niet goed af. Waarom, wat je zegt, ja, vanuit al die perspectieven van de jongen, de meisje, de jongens die het verspreiden, leg je dat verhaal uit. Waarom wilde je dat maken? Ja, zoals ik net al zei, heeft dat incident in mijn directe omgeving heel veel impact op mij gehad. En muziek is en blijft natuurlijk altijd een uitlaatklep voor mij. Ik maak al muziek sinds ik wat jonger ben. Sinds mijn eerste single kwam uit toen ik 8 jaar was. Mijn eerste videoclip. Dus ik vond dat wel van belang. Het heeft indruk gemaakt op je. Ja, zeker weten. Ja. Omdat ik ook merk dat jongeren niet echt bewust zijn van wat ze doen. Dat geldt voor zowel de slachtoffers van online shaming, maar ook wel de daders, zeg maar. Ja, want misschien zit je nou wel in groepen waar je af en toe iets krijgt toegestuurd. Hoe reageer je dan? Want je kan het natuurlijk doorsturen en erom lachen. Ja, maar ik ben er niet van gediend. Ik probeer me altijd te verplaatsen. Stel, ik was dat meisjes broer of zo, of vader. Ja, ik ben heel jong, vader lijkt me onwaarschijnlijk. 19 ben je, ja. Ja, maar... Ja, ik zou het niet fijn vinden, dus dan stuur ik het ook niet door. Nee. Nee. Luisteren we naar het nummer Alternatief. Daar is altijd sensatie. Hij is op een vissa aangekomen en hij groet daar zijn homies waar hij al jarenlang naar opkijkt. En ze roepen hem, yo, die zie je, die chickie daar wil dat je naakt foto's van de fix, doe het Loki. Als het jou lukt, ben je gang, zo niet heb je ruzie met mij en de homies. Wat je wordt afgeschreven. Ja, wat voor reacties krijg je op het nummer en op de video? Het pas net uit natuurlijk. Ja. Ja, mensen zijn heel blij dat ik me hiervoor inzet. Vooral omdat jongeren vaak nog wel een beetje naïef zijn en denken dat het de einde van de wereld is als iets van hun uitlekt. Dat is helemaal niet het geval. Daarom de boodschappen van de nummers zijn ook verdeeld. Ik probeer gewoon voor bewustwording te zorgen bij de jongeren, bij de slachtoffers. Dat weet wat je op het internet zet. Internet is hartstikke gevaarlijk en... Soms kan iets belanden bij iemand waarvoor je het helemaal niet bedoeld had. En voor de doorstuurders wil ik gewoon zeggen, doe dat gewoon niet. Dat hoort niet. Ja. Ja. Denk je dat het indruk maakt? Want het is natuurlijk ook wel cool met die jongens te zijn. En om met elkaar grappen te maken en misschien iemand te pesten. En dan kom jij met je rap en dan ga je de goede jongen uithangen. Ja, de goede jongen uithangen. Nou, zo wil ik het niet zien. Ik rap het naar mijn gevoel wel op een coole manier. Dus ik denk wel dat ik de jongeren, zeg maar, bereik. Ik spreek wel hun taal, zeg maar. De coole jongen uithangen. Weet je wat koning Willem-Alexander zei? Die reisde door Noorwegen. Die zei over sociale media dat de jonge generatie de uitwassen, dus de slechte dingen van sociale media, kan bestrijden. Hij zegt de nieuwe generatie is de eerste die echt begrijpt wat er gebeurt. Snap je dat? Snap je wat hij daarmee bedoelt? Ja, ik snap wat hij bedoelt. Ja, wij zijn natuurlijk... Ik ben nog wel wat jonger, denk ik. Dus ik snap en zie wat er gebeurt. Hij bedoelt jouw generatie? Ja, mijn generatie inderdaad. Ik snap en zie wat er gebeurt. Dus dan denk ik wel dat ik degene ben die, zeg maar, ook mijn eigen generatie kan aanspreken, toch? Ja. En je had het al over, ik rap al sinds ik jong ben. We gaan ook nog even naar een stukje luisteren van een paar jaar geleden. Want wat is het, 7 jaar geleden al? Miljonair? Miljonair, even denken. Toen was ik 8 jaar. Ja. Nee. Toen was ik 9 jaar. Ja, 7 jaar geleden. 8 jaar geleden. Zo. Wanneer ik oud ben, kan ik met mijn vrouw opkijken. Ik zie ergens de videoclip. Op straat, met jou voel ik me thuis. En laten gewoon ook nog wonen in een groot huis. Ja, in een mooie villa. Als we in de villa. Is het in naar Ibiza? Vakantie naar Ibiza. En we bestellen pizza. Of we koeren met de oven, eten kaviaar. Maar dat vind ik niet zo lekker. Ja, heel populair. Toen, dit is miljoenen keren bekeken, geloof ik. Hè? Yes, iets van 6 miljoen views of zo. Ja. En dan pak je die bekendheid en dan ga je daarmee maatschappelijke thema's aankaarten. Want je hebt je ook al uitgesproken in een rap tegen die drill raps. Hè? Yes. Rap die worden gelinkt aan dodelijke steekpartijen tussen groepen jongeren. Ja. Waar haal je die maatschappelijke betrokkenheid dan vandaan? Bijvoorbeeld op dat andere thema? Ja. Want ja, dit klinkt als een heel vrolijk liedje, dat Miljonair. Dat is natuurlijk ook een paar jaar geleden. Ja, zeker weten. Ik maak me natuurlijk muziek om men te entertainen. Maar daarnaast vind ik het ook wel van belang om af en toe je mening over iets uit te laten. Ik heb natuurlijk een fanbase opgebouwd. En er zijn best wel wat kinderen die naar mij opkijken. En andere jongeren die naar mij opkijken. Dus ik vind het wel belangrijk om mijn stem ook af en toe maatschappelijk te gebruiken. En dat doe ik dus ook met dat nummer tegen zinloos geweld. Mm-hmm. En nu tegen online shaming, zeg maar. Ja, want hoe zit het met je carrière? Word je fulltime verder als rapper? Of ben je al rapper? Want je zat toen nog op school, hè, met het Miljonair. En nu? En nu zit ik ook nog op school. Ik zit op de hogeschool in Holland. Dus ik ben ook nog eens student naast artiest zijn. Ja, maar hoe werkt dat in de praktijk? Want je loopt, je zit gewoon in de klas. Ja. En tegelijk doe je dit. Ja, precies zo hoe je het zegt. Morgen 8:30 zit ik weer in de klas. maar hoe reageer je klasgenoten bijvoorbeeld als je zo'n rap als deze dagen uitbrengt? Wat natuurlijk best een groot ding is. Ja, die vinden het natuurlijk heel tof. En die stellen dan vragen van hoe zit dat? En dan geef ik ze gewoon een antwoord. En dan af en toe vinden ze het gek dat ik het zo kan combineren. Uh-huh. Maar ze zijn wel natuurlijk heel trots op wat ik doe. En vinden het wel een goed initiatief. Okay. De verschillende versies van Screenshot zijn natuurlijk te vinden op Spotify. En de clips, hè, zijn het? Ja, vrijdag komt de laatste videoclip. Allemaal te zien op YouTube. Oh, ja, ik denk, laat het jezelf. Ja. ga naar huis, want morgen gaat de wekker alweer vroeg. Dus ja, dank dat je er was. U ook bedankt voor het uitnodigen. Het is 11:55. 11:55, voordat het de 11e van de 11e is. Is een belangrijke dag voor de carnavalvierder. En voor het tweede jaar op rij verpest corona het carnaval. Of in ieder geval de aanloop ervan. Van carnaval of vastelavond, zoals ze zeggen in Limburg. Frans Pollux, goedenavond. Hallo, zanger, liedschrijver van rond Venlo. We hebben jou gevraagd om voor ons onder woorden te brengen wat dat betekent, de 11e van de 11e, voor een aanzienlijk deel van onze bevolking. Een column, een gedicht. Heb je woorden snel kunnen vinden daarvoor? Ja, die zitten toch de hele dag dan al in mijn hoofd en in mijn hart en de hele week al. Want niet alleen omdat die 11e van de 11e nu afgelast wordt. Maar omdat dit hangt toch als een donkere wolk boven die vastelovend die er in februari aankomt. En ja, daar willen we eigenlijk nog niet aan denken. Nee, je gaat zo meteen je gevoel omschrijven. Maar jij was altijd al betrokken, hè, bij de carnaval, de vastelavond. Ja, zeker. En ik krijg dat altijd moeilijk uitgelegd aan buitenstaanders. Maar Jan van Mersbergen, de romanschrijver, die heeft dat een keer prachtig uitgelegd in dat boek Na de Overkant van de Nacht. Dat trouwens vanaf komende vrijdag in een toneelversie in Venlo te zien is. Mm. In een cultuurkerk de Domani. En dat gaat daarna nog toeren door Brabant en Roermond. Ja. Maar die zin, Na de Overkant van de Nacht, zit ook in een Venlo carnavalsliedje, die heeft me geïnspireerd om daar nu wat over te vertellen. Laat het horen. Verdriet van me af te praten. Aan de overkant van de nacht, daar wacht de zon. Aan de overkant van de winter wacht de lente. Aan de overkant van dit oog wacht morgen. Dat is wat carnaval is. Carnaval is een overgang, een oversteekplaats. Carnaval is een schakel, een nieuw begin. Of eigenlijk het einde en dan een begin. Een 3 dagen durend oud opnieuw. Een knop om te resetten. Niet je ronde, niet je kansen. Het leven snappen, jij en alle anderen. De wetenschap dat alles kan veranderen. Je maag en blaas vol, hart en hoofd leeg. En als je niet meer kan, dan leun je tegen de rest. Samen blijven bestaan. Tot aan de overkant. Want dat is vastelovend. Samen. En de weg daarnaartoe duurt voor de zuiderling een heel jaar. Het is een lange weg, door zomers en herfsten, vol maaswater en bladerstaren, kronkelend langs levenspaden van nevenschade en littekens. Maar dan, ergens, ver nog voor de vastelovend, een wegwijzer. Een pijl, een baken van kleur in bruine bladersmuur, de 11e van de 11e. Je grijpt je vast aan die paal, aan dat bord, want je weet nu, ik kom eraan. De overkant, daarachter ergens. En ik, nu nog hier, maar straks daar. Kom, ik vier dat ik hier ben, hier al. En dat ik er nog ben, ik ben er nog. 11 van 11. Even op adem, even pauze, even. En dan dat laatste stuk naar februari. Zo hoort het te zijn. Straks aan de overkant van dit oog zoek ik die pijl, die wegwijzer. En ik weet, hij zal er niet staan. Geveld. Zoals wij zijn geveld, velen van ons. Zo vol als alle gangen, alle bedden, alle zalen zijn. Zo leeg is in het zuiden morgenochtend elk plein. Geen kanon dat klinkt, geen vriend die drinkt. En slechts de dwarsman zingt. En wie er springt, springt op het hart van zieken en van zorgers. Zo luid als het gepiep op de IC's, die klank van pijn. Zo stil zal 11 over 11 Limburg zijn. Het is te doen hoor. We kunnen zonder, we hebben lucht, wij wel. Maar het is de vraag of we er komen gaan, daarachter, in februari. Nu we hier wat staan te staan, niet weten hoe we verder moeten. Of die schmink op alle snoeten straks de waalmug zien of niet. En of er ergens in dit meugenland nog joeks begraven leed. Den duster is koud, in Venlo minaald. Maar ik werm me gaan vast te loven. Ik luim niet vannacht, nee, ik leef en ik lach. Ik dans en ik chans en ik druim en ik wacht wie is de mond. Weer weg is gegaan, straks aan de overkant van de nacht, door wacht op ons de zon. Achter de nacht, door wacht de verjoos zon. Frans Pollux, dankjewel. De 11e van de 11e komt er toch altijd weer aan. En wat erachter ligt, zien we wel. Hartelijk dank voor je woorden en voor je zang. Dit was Met het oog op morgen. Zometeen Pieter van der Wielen. Hij spreekt regisseur Sharif Korver. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philips Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl.